بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ ہم جیسے مبتدیوں کے لیے اسباب کے ساتھ تشبث انسب ہے اور تفصیل پر عمل کرنا کہ قوت قلب کے وقت اسباب کو اختیار نہ کیا جائے اور ذوق کے وقت اسباب کو اختیار کیا جائے, یہ خود مشوش قلب ہے کہ ہر موقع پر سوچا کریں کہ اس وقت قلب میں قوت ہے یا ذوق. اور مبتدی کو تشویش خود مضر. بعض وقت کا فیصلہ محتاج تعامل ہوگا, اس وقت زیادہ تشویش ہوگی, اور بعض وقت اسی میں غلطی ہوگی جو بعد میں ظاہر ہوگی. اس وقت تعصب کا غلبہ ہوگا جو تشویش سے بھی زیادہ مضر ہے. بعض اوقات ترک اسباب اور پھر کامیابی سے عجب پیدا ہو جاتا جو سب سے زیادہ مضر ہے. تو محض ایک امر غیر ضروری یعنی ترک اسباب کے لیے اپنے کو اتنے خطرات میں ڈالنا خلاف طریق ہے, اور مباشرت اسباب میں ان سب سے امن ہے. اور ساتھ ہی مشاہدہ ہے اپنے عجز و ذوق و افتقار کا, جو طریق میں مطلوب بھی ہے اور معین بھی ہے. البتہ اہل تمکین اور اہل رسوخ کے لیے دوسرے احکام. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے توکل کے بارے میں کچھ تفصیل بیان فرمائی. توکل کہ بہتر یہی ہے کہ توکل میں اسباب اختیار کر لے, پھر بھروسہ اسباب پر نہ کرے بلکہ بھروسہ اللہ تعالی پر کرے. یہ بہترین صورت ہے. اسباب اختیار کر لے پھر بھروسہ اسباب پر نہ کرے بلکہ اللہ تعالی پر کرے. یہ توکل پایا گیا. یہ سوچنا کہ کبھی اسباب اختیار کروں کبھی نہ کروں, اس میں پریشانی رہے گی. پتہ نہیں اب اسباب کا اختیار کرنا مناسب ہے یا نہ کرنا مناسب ہے, اور اس تشویش سے پریشان رہے گا. اس لیے آسان صورت یہی ہے, اسباب اختیار کر لے بھروسہ اسباب پر نہ کرے بلکہ اسباب پیدا کرنے والی ذات پر بھروسہ کرے. یہی توکل اس کے لیے آسان ہے. ہاں کوئی بہت اونچے درجے کا ہو تو اور بات ہے, ورنہ عام سالکین کے لیے, سالکین جو اللہ تعالی کے راستے میں چلتے ہیں ان کو سالکین کہتے ہیں. سلوک کے معنی چلنا, اللہ تعالی کے راستے میں چلنا. یہ چلنا ہوتا ہے نیکی سے. جتنا نیکی زیادہ کریں گے اتنا ہی زیادہ چلیں گے. اللہ تعالی کے قرب میں چلنا, اس کو سلوک کہتے ہیں. جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنا ہی زیادہ چلیں گے. گناہ اس کے لیے ڈاکہ ہے. گناہ کر لیا تو ڈاکہ پڑ گیا, بس وہیں ٹھہر گیا, آگے چلنا بند. نیکی کی چلنا شروع ہو گیا, گناہ کیا ڈاکہ پڑ گیا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ نیکی پر نیکی کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا چلا جائے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے رتل وارتق ہے، رتل وارتق ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تلاوت کرنے والے کو رتل وارتق ہے، قرآن پاک پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جی ہاں جی ہاں، قرآن پاک پڑھتا جا اور اونچا چڑھتا جا. جہاں قرآن پاک پڑھنا ختم ہوگا وہیں تمہارا گھر آ جائے، وہیں تمہارا درجہ آ جائے. دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، نیکی کرتا جا اور چڑھتا جا، نیکی کرتا جا اور چڑھتا جا. جتنا نیکی زیادہ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب میں بلند ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتا رہے گا. اسی لیے ہم آئے دنیا، دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کریں، قرب میں ترقی. کچھ نہ کچھ قرب تو پہلے ہی تھا، کچھ نہ کچھ قرب تو ذیشان صاحب پہلے ہی تھا، ہم اس میں ترقی کرنا چاہتے تھے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ہماری روحوں کو علم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی. اور محبت کا تقاضا یہ ہے ذکاء اللہ صاحب کہ محبوب سے قریب ہوتا چلا جائے. پہلے منگنی، پھر نکاح، پھر ملاقات. جی جی، جیسے بیوی سے قرب پڑتا چلا جاتا ہے، پہلے منگنی پھر نکاح پھر رخصتی ملاقات، یہ قرب پڑتا جا رہا. ایسے اللہ تعالی سے قرب بڑھتا چلا جاتا ہے. کیسے؟ نیکی سے، اور نیکی اور نیکی اور نیکی. تو ہماری روح میں تقاضا پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے مصلحتوں کی وجہ سے اپنے قرب کو مقرر کر دیا تھا بدن کی سواری پر. ہم تمہیں بدن کی سواری دیتے ہیں تنویر صاحب، اس پر سوار ہو کر جتنا چاہو ہماری طرف بھاگتے چلے آؤ. اس لیے بدن کی سواری دی ہے کہ اس پر سوار ہو کر ہمارا قرب حاصل کرو اور حاصل کرو اور حاصل کرو. ابھی ہماری غلطی ہے، ہم اس بدن کے گھوڑے کو شیطان کی طرف موڑ دیں، شیطان سے قریب ہوتے چلے جائیں، اللہ تعالی سے دور ہوتے چلے جائیں. یہ ہماری غلطی ہے، اس لیے اس غلطی میں نہ پڑیں، اللہ تعالی ہی کی طرف رخ رکھیں اپنے گھوڑے کا اور بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں. یہاں تک کہ جب موت آئے تو ایسی حالت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کر سکیں کہ ہمیں جنت نہ دکھائیے، اپنی زیارت کرائیے، جیسے ابن فارس نے کہا تھا. ان کو آٹھوں جنتیں موت کے وقت دکھا دی گئیں. انہوں نے یہ کہا ان کان منزلتی فی حب عندک ومہ ما قد رأیت فقد ضیعت ایام. بڑے سخت لفظ کہہ دیے, ہم نہیں کہہ سکتے. یا اللہ میں تو ساری عمر آپ کی زیارت کے لیے تڑپتا رہا, اب زیارت کا موقع آیا ہے موت, تو اب آپ جنت دکھاتے ہیں, اپنی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ تو زیارت ہو رہی ہے اور جان نکل رہی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے.